بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، العمل بالقرآن والحديث، العمل بالقرآن والحديث، kuifanyia kazi Qur'ani na kuzifanyia kazi hadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Swali la kwanza, limadha unzila al-Qur'an? Limadha unzila al-Qur'an? Kwa nini imeteremshwa Qur'an? Kwa nini imeteremshwa Qur'an? Limadha unzila al-Qur'an? Kwa nini imeteremshwa Qur'an? Jawabu: unzila al-Qur'ana, imeteremshwa Qur'ani, lil'amalu bihi, lil'amali bihi, ili ifanywe kazi. Imeteremshwa Qur'ani ili ifanywe kazi. Qala Allah Ta'ala, amesema Allah aliyetakasika: ittabi'u, fuateni, ma unzila ilaykum min rabbikum, yale mliyoteremshiwa kutoka kwa Mola wenu. Ametuamrisha Allah kuyafata kwa maana ya kuyafanyia kazi. Tufundishike kwa Qur'ani, tuwaidhike kwa Qur'ani, na tutende kwa mujibu wa Qur'an. Suratul A'raf aya 3. Waqala sallallahu alayhi wa sallam, na amesema mtume wetu sallallahu alayhi wa sallam: iqra'u al-Qur'ana, isomeni Qur'ani, wa'malu bihi, naifanyeni kazi Qur'ani, wala ta'kulu bihi, wala msile kwa kutumia Qur'ani, mkafanya ndo sehemu yenu ya kutafutia malisho. Iqra'u al-Qur'ana wa'malu bihi wala ta'kulu bihi, wala msitumie Qur'ani kwa ajili ya kula. صحيح رواه أحمد. السؤال الثانية: ما حكم العمل بالحديث الصحيح؟ نيني حكم يكفني كازي حديث صحيح؟ جواب: العمل بالحديث الصحيح واجب. كيفني كازي حديث صحيح نيام ولا لزيمة؟ نيام ولا لزيمة؟ نيجاكيشو. لقول الله تعالى وقول يا الله أنا سيما سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول نيالي ألوكبين امتوم صلى الله عليه وسلم فخذوه يشكوين ميفني كازي، وما نهاكم عنه نيالي ألوككتزين امتوم صلى الله عليه وسلم فانتهوا يا وچيني. فنيكا كيچو. سورة الحشر آية 7. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي. أمسممتوم صلى الله عليه وسلم نواجبوين كشكمانا نمونندوانغو، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، نمنندو ومخالف وانغو وما وانغوفو، تمسكوا بها، شكمانيني نمنندو هو. صحيح رواه أحمد. كويفو كفانيا كازي قرآن السنة نجامبو لا لزيمة، نجامبو لا واجب. Na sunna ndiyo hadithi. Kwa hadithun sahihun ni wajib kuifanyia kazi. Sualu thalithu: hal nastaghna bil Qur'ani ani lhadithi? Hivi inatosha kutumia Qur'ani pasina hadithi? Yajitosheleza Qur'ani peke yake pasina hadithi? Jawabu: لا نستغني بالقرآن عن الحديث. Hatutosheki sisi na Qur'ani peke yake pasina hadithi. Qala Allah Ta'ala, amesema Allah aliyetakasika, wa anzalna ilayka adh-dhikra, na tumeteremsha kwako wewe Muhammad ukumbusho Qur'ani, litubayina linnasi, tumekuteremshia ukumbusho uwabainishie watu, ma nuzila ilayhim, yale waliyoteremshiwa. Anaibainisha yaliyoteremshwa kutoka kwa Allah ni mtume. Walaallahum yatafakkarun, na wapate kuwa na fikra nzuri na utambuzi na ufahamu. Kwa hiyo Qur'ani peke yake ikisomwa pasina kufafanuliwa haiwezi kufanyiwa kazi vizuri. Hivyo yahitajika yule ambaye aliyeteremshiwa atufafanulie, naye ni mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Na kwa mtume ndo papatikana sunna na ufafanuzi wa Qur'ani na matumizi ya Qur'ani, anayatoa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Suratu An-Nahl 44. وقال صلى الله عليه وسلم, ناكسم متومه صلى الله عليه وسلم, الا فهموني متمبوه يا كوانبا, واني اوتيت القران ومثله معه, نا ميمي نيمهوا قراني نا مفانو واكي قراني pamoja na qurani. Mfano wa qurani ni wahi ambao ni sunna ambazo ni hadithi zinakuja kufafanua maelekezo na mafundisho ya Qur'ani ili watu waweze kutekeleza vizuri. Mfano, Allah tabaraka wa ta'ala alipotuambia tumswalie mtume akatuambia, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Kama mtume asingetufafanulia namna ya kumswalia, tungemswalia vipi? Naam, tusingeweza. Kwa hiyo hadithi za mtume ndio sunna zinazokuja kufafanua matumizi ya Qur'an. Na hii ni hoja unaweza kuwapa Qur'ani yuna. Allah anasema, ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi. Enyi mloamini mswalieni huyo mtume. Tunamswalia vipi? Kwa mujibu wa Qur'an. Sababu wao hawataki hadithi. Tuelekezeni namna ya kumswalia kwa mujibu wa Qur'ani. Hamna jawabu. Aya gani tutaingiza? Aya nyingine Allah anasema, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim wa salli alayhim. Hii ni kuwaswalia wenye kutoa zaka. Unawaswaliaje watu wenye kutoa zaka? Allah anamwambia mtume wasalli alayhim, na uwasalie. Hawasalie vipi? Mweleweka vizuri. Na Allah anasema aqimu salata wa atu zakata, simamisheni swala na mtoe zaka. Tunasimamishaje? Yote haya yanahitaji ufafanuzi, na anayeweza kutufafanulia sisi ni yule aliyetumwa na Allah, ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo Qur'ani haijitoshelezi bila sunna, bali sunna inajitosheleza pasi na Qur'ani. Sunna ina ufafanuzi, si mtume ndo anafafanua, lakini Qur'ani inakuja mujmal, inahitaji ufafanuzi. Imeleka vizuri. Hadithu sahih rawahu Abu Daud wa ghairi. Suali rabi'. Hal nuqaddimu qawla ala qawli Allah wa rasulih? Hal nuqaddimu qawlan ala qawli Allah wa rasulih? tunaruhusiwa kutanguliza kauli ya mtu yoyote ikawa juu ya kauli ya Allah na mtume wake? Simama. Na wewe simama. Ngazie fimbo kwanza. Jawabu la nukaddimu qawlan ala qawli Allahi wa rasuli. Hatutangulizi kauli ya mtu yoyote juu ya kauli ya Allah na mtume. Marufuku. Aseme atakayesema haruhusiwi kuwa juu ya Allah, haruhusiwi kuwa juu ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli. Enyi mdomwamini Allah, msithubutu kutangulia mbele ya Allah na mtume wake. Msithubutu. Sura Hujurat aya kwanza. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam la ta'ata al-makhluqi fi ma'siyati al-khaliq. Hairusiwi kumtii kiumbe katika jambo la kukuamrisha kumuasi aliyeumba. Kiumbe akikwambia kumuasi Allah, basi wewe huruhusiwi kufanya nini? Huruhusiwi kumtii, kwa sababu Allah yuko juu ya kila kitu na mtume yuko juu ya kila kitu. Sahihun rawahu Ahmad. وقول ابن عباس رضي الله عنهما اراهم سيهلكون. نواونا ni watu hawa watakuja kuangamia. Akulu, mimi ninawaambia. Qala an-nabiy, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam. Wayaquluna, na wao wanasema. Qala Abu Bakar wa Umar, amesema Abu Bakar na Umar. Ana nafasi gani Abu Bakar na Umar mbele ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Alikuwa ameulizwa swali kuhusu masala ya haji, akawasomea hadithi ya mtume na wenyewe akamwambia, Abu Bakar na Umar walikuwa nasema hivi. Mimi naambia nikasema mtume, yeye ananiambia akasema Abu Bakar na Umar wana nafasi gani mbele ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maana kairuhusiwi kuitanguliza kauli ya mtu yoyote juu ya kauli ya nani? Juu ya kauli ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. رواه احمد وصححه احمد شاكر. سؤال الخامس, ماذا نفعل اذا اختلفنا في امور ديننا؟ تفanye nini tunapotofautiana katika mambo ya dini yetu? Tunafanya nini sisi tukitofautiana katika mambo yanayohusu dini yetu? جواب, نعود الى الكتاب والسنه الصحيحه. Tunarejea kwenye kitabu cha Allah na kwenye sunna sahihi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah anasema, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul. Mnapozozana katika jambo lolote, basi rejeeni kwa Allah na mrejee kwa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutafuta ufumbuzi wa jambo lenu ambalo mmetofautiana kwalo. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, hili mtaliweza ikiwa ninyi mtakuwa muamini Allah subhanahu wa ta'ala na mnaiamini siku ya mwisho. Mtaweza kurejea kwa Allah na mtaweza kurejea kwa mtume, na pindi Allah na mtume watakapokuelezeni mtaweza kufuata. Lakini kama mtakuwa mnamuamini Allah na mtakuwa mnamuamini mtume Muhammad na mnaamini siku ya mwisho. Dhalika khairun, fanya hivyo ndio bora. Sitaki fimbo ya hiyo. Wa ahsanu ta'wila, na ndiyo tafsiri na ufahamu uliokuwa mzuri. Surah An-Nisa aya 59. Wa qala namtumi akasema sallallahu alayhi wasallam, taraktu fikum amraini, nimekuachieni nyinyi vitu viwili. Lan tadhillu ma tamassaktum bihima, hamtapotea kipindi ambacho mtakuwa mmeshikamana na vitu hivyo viwili. Kitabullahi wa sunnata rasulihi, kitabu cha Allah na sunna ya mtume wake. Rawahu Malik wa sahahu al-Albani fil Jami'. Amepokea hadithi Imam Malik na ameisahihisha Albani katika sahihi ya katika Jami' sahih. Swali sadis, كيف نحب الله ورسوله tunampenda vipi Allah na mtume wake ipi namna ya kumpenda Allah na mtume wake jawab nuhibbuhuma bita'atihima tunawapenda Allah na mtume wake kwa kuwatii wakituamrisha tunafanya walivyotuamrisha wakitukataza tunaacha aliyotukataza watibai awamirihima na kwa kufuata amri zao amri za Allah na amri za mtume qala Allah ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni anasema Allah waambie e Muhammad ikiwa kweli ninyi mnampenda Allah basi nifuateni mimi mtume wenu Muhammad sallallahu alayhi wasallam yuhibbukum Allah wa tawapendeni sana Allah wa yaghfir lakum dhunubakum na Allah tawasameheni madhambi yenu wallahu ghafurur rahim na Allah ni mwingi wa msamaha na mwenye huruma kwa viumbe wake. Ali Imran aya 31. Wa qala sallallahu alayhi wasallam tumia kasema la yu'minu ahadukum hata kuwa na imani ya kweli mmoja wenu hata akunu ahabba ilayhi mpaka mimi niwe ni kipenzi zaidi kwake min walidihi kuliko anavompenda mzazi wake wa waladihi na kuliko anavompenda mtoto wake wanasi ajma'in na kuliko anavyowapenda watu wote mutafaqun alayhi swali asabi hal natruku al'amala wa natakilu ala alqadari ye tunaruhusiwa sisi kuacha kufanya matendo kuacha kufanya kazi alafu tukategemea qadari الجواب لا نترك العمل هتروسي kuacha kujituma kuacha kufanya kazi eti tukakaa tunategemea kadari liqauli Allah ta'ala fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanyasiruhu lil yusra Allah anasema fa amma man a'ta wattaqa yule ambaye atatoa mali yake katika njia ya khair na akamcha Mola wake wa saddaqa bil husna na akasadikisha kwa kufanya wema fasanyasiruhu lil yusra tutamsahilishia mambo yake yatakuwa mepesi kwa watu wanatakiwa wafanye wema na Allah atawasahilishia mambo yao yatakuwa mepesi suratul laili aya 5 mpaka ya 7 waqala sallallahu alayhi wasallam na mtume akasema i'malu kullun i'malu fanyeni tendeni fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu kila mmoja atawepesishiwa kuyafanya yale aliombiwa na Allah lakini fanyeni sababu kila mmoja atakuwa ni mwepesi kuyafanya yale aliyoombiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam na qawli ya mtume wetu sallallahu alayhi wa sallam anasema al-mu'minu al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if. Muumini mwenye nguvu ni bora sana na anapendwa sana na Allah kuliko muumini aliyekuwa dhaifu, muumini mwenye nguvu katika imani na mwenye nguvu katika kiwiliwili. Muumini mwenye nguvu katika imani na mwenye nguvu katika nini? Nguvu ya kiwiliwili. Allah anampenda sana, anampenda zaidi kuliko muumini asiyekuwa na nguvu katika imani wala muumini asiyekuwa na nguvu katika kiwiliwili. Wa fi kulli khairin na katika kila jambo la khairi, mwenye nguvu atakuwa ni mbora kuliko asiyekuwa na nguvu. Wa fi kulli khairin na katika kila jambo la khairi, mwenye nguvu zaidi atakuwa ni mbora zaidi kuliko mwingine ambaye asiyekuwa na nguvu. Kisha mtume akasema ihris ala ma yanfa'uk. Kuwa na pupa ya kufanya yale mambo yenye kukunufaisha. Kuwa ni mtu mwenye pupa, kuwa ni mtu mwenye kujituma kuyafanya yale mambo ambayo yanakunufaisha. Mambo yana manufaa na wewe. Elimu ina manufaa na wewe, kazi ina manufaa na wewe. Jitume, kuwa ni mtu mwenye kushughulika, sio mtu mwenye kulala lala tu ovyo ovyo kugoigoi. Ukawa mtu ambaye hujitambui, mvivu wa kupindukia. La. Ihris, kuwa na pupa, kuwa na uchangamfu, kuwa na nguvu. Eh? Unajua maana ya hifz? Pupa, pupa si mnaelewa? Uhodari wa kufanya jambo. Kuwa na pupa ya kufanya yale mambo yenye kukunufaisha. Sawa? wasta'in billah, na umuombe msaada Allah, usitegemee nguvu zako. Wasta'in billah, na umuombe Allah msaada. Hii weka ndani. Wasta'in billah, umuombe msaada nani? Allah, usitegemee nguvu zako, usitegemee elimu yako, usitegemee mali yako, usitegemee umaarufu wako, usitegemee uzuri wako, usitegemee kupendwa kwako. Omba msaada kwa nani? Kwa Allah, kwa sababu nguvu yako haitoshi, umaarufu wako haitoshi, elimu yako haitoshi, vyote ni vitu dhaifu hivi, lakini muombe msaada Allah na Allah atakusaidia. Wasta'in billah, na uombe msaada kwa nani? Kwa Allah. Kwa hiyo wakati unafanya pupa ya kufanya kazi kwa juhudi, unamuomba Allah akusaidie na kufungulie riziki yako. Wakati unasoma kwa juhudi, unamuomba Allah kurahisishie na kufanyia upesi ufahamu wa maneno. Wala ta'jiz, wala usiseme siwezi. Tabia mbaya sana. Siwezi. Usiseme siwezi. Wala ta'jiz. Usiwe ni mtu mwenye kushindwa. Mimi siwezi bwana. Jitume. Jitume. Jitahidi. Sinaelewa vizuri. Kwa hiyo Mtume akatukataza kusema nini? Al-ajiz. Mtu mwenye kushindwa. Mtu unakuwa unashindwa. Hata Mtume katika athkari alikuwa anasema, Allahumma inni a'udhubika min al-ajiz wal kasal. Allah, mimi najilinda kwako na tabia ya kushindwa. Na tabia ya uvivu. Al-ajiz, hata kujitahidi mtu unakuwa hutaki, siwezi. Wezi vipi wewe? Hata kidogo basi, hebu nyanyua basi hata mguu. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo ni kosa kusema siwezi. Fa in asabaka shay'un fala taqul. Nikikupata jambo usije ukasema law anni fa'altu kadha lakana kadha. Law anni fa'altu kadha, law anni fa'altu kana kadha wa kadha. Law ningefanya hivi ingekuwa hivi na hivi. Lau ningefanya hivi, ingekuwa hivi. Usiseme hivyo. Walakin kun. Lakini usemeje? Qaddarullahu wa mashaa faala. Mimi nimefanya, lakini inakuwa vile alivyokadiria Allah. Vile alivyokadiria Allah, ndivyo inavyokuwa. Haibadiliki. Juhudi zako hazibadilishi matokeo ya Allah alivyoyapanga. La. Fa inna lau, kwani kusema neno lau, taftahu amala shaitan, inafungua matendo ya kishaitan. Lau inafungua matendo ya nini? Ya kishaitan. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Yustafadu min hadha al-hadith, inapatikana faida katika hadithi hii kwamba anna al-mu'minu alladhi yuhibbuhu Allah, ama mu'mini ambaye anampenda Allah, huwa al-mu'minu al-qawiyu, ni mu'mini mwenye nguvu. Allah anampenda muumini mwenye nguvu. Alladhi ya'malu, ambaye anafanya kazi. Wa yaharusu ala nafi'ihi, na anapupa juu ya kujinufaisha, kufanya kazi ili kuwa na manufaa, kujituma ili apate manufaa. Wa yasta'inu billah, na anamuomba msaada Allah, akikaa anamuomba Allah amsaidie. Wahdahu, Allah peke yake ndo anaweza kumsaidia. Wa yakhudhu bil asbab, anachukua sababu. Kama ni biashara anafanya, kama ni kazi anafanya, hakai tegemezi tu, akakaa akazorota, hana la kufanya. Yeye anasema tu, Allah alivyomkadiria ndio hivyo hivyo. Hapana, Allah anampenda mwenye kuchukua sababu. Fa in asabahu ba'da dhalika, likimpata tatizo baada ya kuwa kashachukua sababu, kashajituma, kashamuomba Allah msaada, kashakuwa na pupa ya kufanya kazi, amran yakarahuhu, likampata jambo ambalo linamkera, jambo lenye kumuudhi, fala yandamu, haanzi kujuta, kwa nini nimefanya kadha, kwa nini nimekuwa kadha, bali yarda bima qaddarahu Allah, bali anaridhika na vile Allah alivyomkadiria. Alhamdulillah, nimejituma, nimekuja shamba, nimelima, Allah kakadiria mazao yangu yaungue. Alhamdulillah. Qaddara Allah wa ma sha'a fa'ala. Allah anampenda mtu kama huyu. Wa asa an takrahu shay'a. Allah anasema mnaweza mkakichukia kitu, na huenda mkakichukia kitu. Wa huwa khairul lakum, na hicho kitu kikawa ni bora kwenu. Wa asa an tuhibbu shay'a, na huenda mkakipenda kitu. Wa huwa sharru lakum, na kile kitu kikawa ni kibaya kwenu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, na Allah ndiye mwenye kujua na ninyi hamjui chochote. Huu ni mlango ambao unatufundisha sisi kufanyia kazi Qur'an na Sunna, na huu ndio mwongozo wa Qur'an na Sunna. Allah tuwafikishe, atujalie katika watu ambao wenye kudumu na kufanyia kazi Qur'ani na Sunna katika maisha yao. Wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.